vagyok. Nem szerepelhet a republikánus előválasztás kolorádói indulói között Donald Trump volt amerikai elnök, ezt mondta ki a kolorádói legfelsőbb bíróság. Az indoklás szerint Trump a 2021. január 6-i zavargásokban való részvétele miatt nem töltheti be ismét az elnöki tisztséget, számolt be a Portfolio.hu. A történelmi döntés szűk, 4-3 arányban született, és megfordítja egy denveri bíró korábbi ítéletét, aki úgy találta, hogy bár Trump lázadást követett el, az alkotmányos kétértelműség miatt továbbra is jogosult a szavazólapon maradnia. Végleges döntést az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága hozhat abban a kérdésben, hogy Trump alkalmas-e a jövőbeni közhivatalok betöltésére. A most meghozott ítéletet nem hajtják végre azonnal, lehetőséget adva Trumpnak a fellebbezésre, amivel a volt elnök bejelentése szerint élni is fog. Bár a kolorádói döntés csak a márciusi állambeli republikánus elnökválasztásra vonatkozik, valószínűleg hatással lehet Trump státuszára a november 5-i általános választáson is. A volt elnök kampányának szóvivője hibásnak és antidemokratikusnak nevezte a döntést, és bizakodását fejezte ki, hogy megnyerik a fellebbezést a legfelsőbb bíróságon. Ha úgy vetődik fel a kérdés, hogy mi történik itt jelen helyzetben a szemünk láttára, az írott és érvényesített jog a maga erejével és tekintélyével sújt le Donald Trumpra, aki lázadást készített elő, vagy a mély állam megtorló akciót végez Donald Trumppal szemben, hogy Donald Trump ne térhessen vissza, hogy a Trump kihívással szemben ne a demokrácia erejével, ne a választói akarat mentén, hanem a jog eszközével, kvázi az intézmények révén sikerüljön megvédeni a Fehér Házat Donald Trump visszatérésétől. Melyik válasz a helyes a kettő közül? Hát inkább a másodikhoz közelítek, pedig nem bírja a szimpátiámat a Trump. Én azt gondolom, hogy mindkét válasz egyaránt helytálló. Mindkét válasz egyaránt helytálló. Akkor miért úgy kérdezted, hogy melyik? Szerintem ez választási család. Hallgatók, menjetek a Kapitóliumhoz. Beugratós kérdés volt. Mert hogy? Én nem tudom, mit gondolhatod Donald Trump, amikor kvázi megtámadta Amerikát. Amikor felszólította az embereket arra, hogy az intézményt rohamozzák meg és szállják meg. Egyáltalán mit gondolhatod Donald Trump, amikor a Pax Americana helyére a Make America Great Again imperatívuszát állította, ami valójában az amerikaiak 19. századi polgárháborújának a kiújítása. Most, hogyha Amerika dönteni akar arról, hogy milyen módon képzeli el a jövőt, egyáltalán felül akarja-e vizsgálni a 19. századi polgárháborújának a kimenetelét, mert hogy a Trump igazából valójában a trumpi kultúrharc az ezt célozza, akkor itt Donald Trump valójában egy Amerika ellenes kihívás, és erre reagálnak az intézmények. Én a magam részéről biztos vagyok abban, tehát ez itt nem egy ilyen apológia akar lenni, hogy a Trump minden bizonnyal megfedhető bizonyos múltbeli dolgokért, amiket elkövetett, akár a január 6-ai lázangásról, felbújtásról van szó, akár más jogi ügyletekről, amiket jelenleg az amerikai ügyészség és a képviselőházi és szenátusi vizsgálóbizottságok végeznek. Azonban nem ez számít, alapvetően egy igazság utáni politika korába léptünk be, amiben nem az számít, hogy mik a tények, alapvetően nem a jogállamot fenntartó intézmények és az ő működésük számít, az ő ítéletük számít bizonyos politikai szereplőkről és az ő cselekvésükről, sokkal inkább az számít, hogy a nyilvánosság tudatában hogyan kereteződnek bizonyos szereplők, bizonyos döntések, bizonyos cselekvések. Ez, és a Trump az pontosan erre játszik, pontosan tudja, és maga a mesterévé vált annak, hogy hogyan lehet a nyilvánosság gondolkodását a saját kénye kedve szerint keretezni, de hát itt nem muszáj az óceán túloldalára mennünk. Alapvetően azt láthatjuk, hogy a jobb oldal, a nemzetközi jobb oldal, a nemzetközi rendszerellenes, intézményellenes, establishment ellenes jobb oldal, az sokkal inkább kitanulta ennek a mesterségét. mint az a fajta globalista, neoliberális baloldal, ami ellen ezek a politikai szereplők mozgósítanak. Egészen a 70-es évektől kezdve, a 70-es évek elején, amikor a Nixon bukásával a republikánus párt az nem igazán volt egy mérhető politikai mozgalom, de még a Nixon előtt sem volt, egészen a nagy gazdasági világválság 1929-re lehet ezt visszavezetni, hogy a republikánus párt az amerikai politikában megszűnik a demokrata párthoz mérhető aktorrá lenni, egészen pontosan azért, mert Roosevelt és az általa felállított közgazdaságtani paradigma az messze menően, illetve a republikánusoknak a konzervatív, alkotmányos, fiskális aggályaival szemben sokkal inkább képes volt megidézni a modern politika lelkét. És viszont a 70-es évektől kezdve egész pontosan a neokonzervatív mozgalomnak a felépülésével azt látjuk, hogy ez a képlet ez elkezd radikálisan megváltozni a jobb oldalnak az irányába, és a jobb oldal kialakít olyan taktikákat, kialakít egy olyan társadalomtudományos, analitikus, a pszichológiában, a pszichiátriában nagyon mélyen megágyazott attitűdöt, ami képes ezt a poszt 1929-es politikának a képletét felborítani, és már azt látjuk, hogy a nemzetközi jobboldal sokkal inkább képes arra, hogy az nyilvánosságnak a tudatát keretezze, mint a nemzetközi baloldal. És ezt most is megláthatjuk pontosan ugyanebben az esetben. A demokrata párt alapvetően, ahogy egyébként a magyar ellenzék, taktizálásban gondolkozik, intézményekben gondolkozik, a jogban gondolkozik, ezzel szemben jön a jobb oldal, ami ezt a fajta taktikákban, intézményekben, jogban való gondolkozást karikírozza ki önmaga ellen, és építi bele a nyilvánosságnak a gondolkodásába. Lehet a Trump ellen mindenféle jogi döntéseket meghozni. Én úgy látom, hogy ezzel az amerikai intézmények annyit érnek el, hogy önmaguk ellen fordítsák az amerikai demokráciát. Csak ebben a egyébként nyertes attitűdben az intézmények iránti bizalom is megrendül, így beleértve az amerikai elnöki intézménynek a PR-jét. A Trumpnak ez előny lehet, amennyiben kedvező ítélet születik a fellebbezés után, vagy amennyiben tarthatatlan a Colorado államnak az egyedüli elmarasztalása vagy kizárása egyébként így szövetségi szinten, akkor gyakorlatilag hős csinál ez belőle. De mi van akkor, ha ez pontosan csak így marad, és mondjuk tegyük fel, nem követik más államok ezt a gyakorlatot, pedig fogják, tehát én azt gondolom, hogy ez borítékolható, hogy ha itt ez az ítélet, ez érvényre kerül, vagy jogerős lesz, hogy már nem támadható tovább, akkor legalább jön még 22 olyan állam, aki ugyanezt az ítéletet meghozza, és akkor tényleg azt fogja gondolni a... Nem is tudom, hogy a republikánus párt, vagy bármilyen indító intézmény, hogy ezt egyszerűen ebbe a gépezetbe, ezt a jelöltet nem dobhatjuk bele, mert ezt, ha megnyeri, akkor az csak azokban az államokban nyer, ahol nem volt ilyen ítélet, úgyhogy úgy tud elnökölni, hogy ketté szakad az országunk. És mi van akkor, hogyha Donald Trump tényleg elkövette azt, amivel vádolják? Tényleg állami pénzből, közpénzből vesztegetett meg egy prostituáltat, hogy az tagadja le a szexuális viszonyukat. Ha tényleg felbújtott lázadásra, amint ez történt, és amint ezek a bíróságok jól láthatóan ezt bizonyítási eljárásaik során igazolják. Na most, hogyha így van, azért nem szabad Donald Trumpon érvényesíteni a törvény erejét, mert Donald Trump nem egy egyszerű állampolgár, akivel szemben úgy kell eljárni a törvény erejével, ahogyan úgy amúgy a demokráciában vagy egy jogállamban az indokolt, hiszen ő többennél, ő szimbólum, ő a demokrácia kihívásának a szimbóluma, és ha a demokrácia nem akar önmaga ellen fordulni, akkor ezeket el kell néznie. Donald Trumpnak most el kell néznie. Itt most egy nagyobb cél, itt most a tudod, nagyon sokszor fordult elő, hogy az ovális iroda étoszára hivatkozva tusoltak el bűnöket, vagy nem vittek végig vizsgálatokat, pont azért, mert mondjon le az elnök, és spondját rá. Most ez az elnök nem hajlandó hátralépni. Hogyha Trump nem akarna újra elindulni, lehetne azt mondani, hogy az amerikai intézmények védjék meg az ovális irodának, meg az elnöki hivatalnak az étoszát. Fontosabb az elnöki hivatal tisztelete, mint hogy a Donald Trumppal leszámoljanak. De hát a Donald Trump igenis vissza akar térni. Most ilyen körülmények között a Donald Trumpot a joguralma alól ki kéne vonni? Úgy is mondhatnánk, hogy amiről mindketten beszélünk, a klasszikus és az igazság utáni politikának a szembenállása, az alapvetően kikezdi a demokráciának a kulturális szövetét. Tehát az a kérdés, amit te most felvetsz, ezt én alapvetően meg lehetne válaszolni, hogy természetesen a jogállam az első, és hogyha Trump valóban bizonyíthatóan elkövetett bűnöket, akkor az szerint az amerikai igazságszolgáltatás által igenis meg kellene fizetni ezekért a dolgokért, amiket elkövetett. Ugyanakkor pontosan az a baj, hogy ez az, amit senkit nem érdekel, ami valójában érdekli az embereket, az az, hogy a Trump hogyan reprezentálja újra ezt az egész játszmát az amerikai tudat felé. És ebben a Trump vezeti a játszmát, és távolról sem a Joe Bidenék, és a Joe Bidenék annyiban reménykedhetnek, még mielőtt a választás előtt, ha jól tudom, most már a különböző közvélemény kutatások szerint Trump számszerűen vezet Joe Biden ellen, és pontosan tudjuk, hogy 2016-ban, amikor még csak nem is vezetett számszerűen Hillary Clinton ellen, akkor is képes volt legyőzni a demokratákat, most számszerűen vezet Joe Biden ellen. Rettenetes, hogy ő ellenük kell vezetnie. Így van. Tehát, hogy ezek a demokrata jelöltek. Igen, de hogyha egyetlen reményük van, az az, hogy a jogállam, ami is tulajdonképpen egy önmagát támogatja, és jelenleg az amerikai társadalom egy kritikus tömegének támogatásában nem bízhat, mert az Donald Trump újra reprezentációi alapján működik és gondolkodik a politikáról. A demokrata párt egyetlen reménye, hogy ez a fajta jogállam, ez előbb ellehetetleníti a Trumpot az elnökségért folytatott kétségbeesett és erőszakos küzdelmében, mint hogy ő az amerikai tömegeknek a pszichéjét teljes mértékben az intézmények ellen legyen képes fordítani. Lehetett volna egy másik lehetősége is a demokratáknak, ezt úgy hívják, hogy Bernie Sanders. Lehetett volna a Bernie Sanders jelölt, és akkor a Trumpnak esélye sem lett volna. De nem lehetett. Nem lehetett. A demokraták jobban félnek a saját baloldaluktól, mint amennyire a Donald Trumptól vissza tudnak riadni, és aztán ez okoz Donald Trumpot. A helyzet az, hogy ez az eljárás, ami jelenleg folyik a Donald Trump ellen, maximálisan beleilleszkedik a Donald Trump népmeséjébe. Abban a népmeséjébe, amit ő a mély államról, az intézményekről, a liberális kurzusról, a kultúrát megszálló liberális háttérhatalomról, a kulturális intézményeket, a gazdaság egészét kézben tartó liberális háttérhatalomról sző. És hogy valójában maga Joe Biden személye is egy igazolása annak, hogy valójában már nem az elnök vezet. Azért a Joe Bidennel kapcsolatban kevesekben körvonalazódik a kompetencia fogalma. Sokkal inkább érződik ki, és talán most lepleződik le leginkább, persze már a ifjabb George Bush is egy inkompetens figura volt, de ott az alelnök az multikompetens volt. És mindenki tudta, hogy az alelnök vezet. Most viszont szó sincs arról, hogy az emberek azt gondolnák, hogy az alelnök vezet. Szóval sem az alelnök nem vezet valójában, hanem a mély állam vezet. És ennél leleplezőbb ciklusa erre vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államoknak aligha volt a múltban. Szóval, hogy az egész történet a Trumpnak a szája íze szerint zajlik az amerikai lelkekben, de az egész történet a demokrata kurzus szája íze szerint zajlik az amerikai intézményekben, a bíróságokon. Na most, hogyha mind a két történet beérik, mert mind a két történet érik, az egyik történetből érik egy választási győzelem Donald Trumpnak, a másikból meg érik egy cella Donald Trumpnak. Ha ez a két történet egyszerre beérik, akkor Donald Trump egy cellából fogja vezetni az Egyesült Államokat. Ez felmerült már, cikkeztek erről konkrétan, hogy erre egyébként van-e lehetőség. Mit vetít ez előre, de mit vetít ez előre az Egyesült Államokra nézve? Az az Egyesült Államok fogja diktálni a világnak a kultúrát, a politikát, a gazdasági berendezkedést, a demokráciát, a liberalizmust, a szabadságétoszát, amelyiknek egy sittes az elnöke. De ne arra gudjas, most nyilván nem szeretném összemérni a Donald Trumpot a Nelson Mandelával, érted, de azért, ne, vagy a Göncz Árpáddal, de hogy van, hogy majd vezető megteszi, állami tisztséget tölt be, aki politikai okokból korábban börtönben volt. Most a republikánus nézőpont szerint, ha Donald Trump börtönbe kerül, akkor ő Göncz Árpád, vagy ő az ő 56-osuk lesz akkor, érted? De mindazon által egy pornóst vesztegetett meg abból a pénzből, és lehet, hogy ezért kerül oda. Soha nem egyszerre történt, hanem az úgy történt, hogy valaki a sitten volt, ott felépített egy nagyon erős étoszt, egy nagyon erős nimbuszt a személye köré, mint a szabadság bebörtönzött híve és hőse, és zászlóvivője, majd jött egy rendszerváltás, jött egy amnestia, ő kiszabadult a börtönből, elindult a választáson és nyert. Ez nagyon sok ízben lezajlott a történelemben, de soha nem úgy zajlott le, hogy bebörtönözték és megválasztották elnöknek, és a cellából vezette az államot. Ilyen nem volt. Érdekes, most megint az jutott eszembe, hogy ketté szakad Amerika. Most én nem akarok ezzel riogatni, de ha ezek a dolgok egyszerre történnek ugyanazon a fizikai területen, hogy kétféle dologért, kétféle berendezkedésért küzdenek, akkor ez egy idő után ez szét kell pukkanjon, osztódnia kell, mint a sejteknek, mert egyszerűen nem lehet párhuzamosan két berendezkedés, csak akkor, hogyha jó, hát akkor az egyik éjszakon lesz, a másik meg délen. És persze... Koreával bejött. Jaj, ott működik, ott még rend van. De persze hülyeséget beszélek, mert ez a kettészakadás tulajdonképpen megtörtént, vagy sőt, soha nem forrott össze valószínűleg a polgárháborújuk után az ország, hiszen hány helyen látod még a konföderációs emlékezést, vagy hát mondhatnám, hogy hány helyen látod még az uniós. Igen, de ennek nem volt túl sok tartalma, nem volt túl sok jelentése. Aztán jött a Facebook, a közösségi média olyan mértékben szeparálta el az embereket egymástól, mint soha, olyan mértékben buborékosította a társadalmat, olyan mértékben polarizálta nem csak Amerikát, hanem az egész világot, mint még soha. Azt gondoltuk, hogy jön az internet, aztán azt gondoltuk, hogy jön a szuperszámítógép, ami vezérli az internetet, a hatalmas internetet uraló hatalmas felület a Facebook, ami majd összeköti az embereket egymással. Zuckerberg is ilyennek hazudta, és kiderült, hogy pont az ellenkezője történt. Olyan mértékben váltak szét az emberek, mint soha. A 15-20 évvel ezelőtt a konföderációs zászló az egy nosztalgikus szimbólum volt, de nem volt feltöltve akkora fokú identitással, meg a csillagos sávos zászlóval szembeni ingerültséggel, mint ma. Ma ezek akkora hagyományőrzést jelentette. Ma ennek nagyon konkrét jelentése van, és valami egészen mást jelent, egy másfajta életet. Ez a kétféle Amerika már nem ismer egymásra, nem ismer magára egymásban. Tehát az egyik amerikai ránéz a másik amerikaira, és az az élménye, hogy egy oroszországi jobboldali, mondjuk egy konföderáció hívő amerikaihoz, egy oroszországi putyinista jobboldali közelebb áll, mint egy demokrata amerikai. Amikor ez megvalósul, akkor a nemzet étosza, az együvé tartozás étosza, a közösség étosza felbomlik, és itt ez történik. És a Trump az első elnök nagyon sok ideje, aki nem hivatkozik az amerikai alkotmánynak az étoszára. Ezt láthatjuk, hogy akár republikánus elnökökről legyen szó, akár demokrata elnökökről legyen szó, ők mindannyian kifejezték a saját maguk mondani valóját az amerikai alkotmányos étoszról, az amerikai alkotmányos mitológiáról. És mindegyik ebbe a mitológiába helyezte bele magát, illesztette bele magát egy sorba. Eltérő narratíváik voltak, de ugye a demokrata párt az úgy képviseli az alkotmányt, mint úgy tekint az alkotmányra, úgy reprezentálja az alkotmányt, mint valami, ami folyton halad előre, és valami, amit folyton a társadalomként újra és újra kell definiálni, meg kell valósítani, ugye ez a társadalmi haladásnak a mitológiai keretrendszer. A republikánus párt pedig mindig úgy tekintett a maga konzervativizmusa révén az alkotmányra, mint valami vezércsillagra, amire vissza kell vágyni, amit meg kell valósítani, ami akkor az alapító atyák Thomas Jefferson és George Washington kijelölték az amerikai köztársaságnak az ideális keretrendszerét, erre kell visszavágyni. A Trump a maga posztmodern politikáját képviselve az első elnök, aki ezt tényleg meghaladja, és a Mount Rushmore-i beszédén kívül nem is igazán hivatkozik az amerikai alkotmányos éthoszra egész elnöksége alatt, és ezzel párhuzamosan az is nagyon fontos, hogy közben a baloldal felől is támadás éri ezt az alkotmányos étoszt, azt mondják, hogy Thomas Jefferson rabszolgatartó volt, azt mondják, hogy George Washington rabszolgatartó volt, tehát amit látunk, mindkét oldal felől az amerikai politikai, demokratikus politikai kultúrát, ami számszerűleg, technológiailag, gazdaságilag, katonailag nézve mégiscsak a világ legsikeresebb demokráciája, ezt a demokráciát napjaink fejleményei megfosztják minden féle közös alaptól és szimbolikus beágyazódástól. Két gazdája is volt az étosznak korábban, és ez az étosz volt az, ami úgymond a konszenzust jelentette a kurzusok között. Most egy gazdája sincs az étosznak, és ahol nincs konszenzus, ott fellángol a háború.